NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen aandacht voor een bijzonder politieproject in Oost-Brabant. Daar helpen burgers in hun vrije tijd mee als rechercheur. Nu is het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Coffeeshops in Tilburg en Breda mogen waarschijnlijk eind dit jaar legaal geteelde wiet gaan verkopen. Minister Kuipers van Volksgezondheid denkt dat er dan genoeg telers zijn om daar te starten met de wietproef, waar al jaren over wordt gesproken. Die zou vorig jaar al klaar moeten zijn, maar door allerlei omstandigheden kon er maar niet mee worden gestart. Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Met de proef wil het kabinet kijken of die inkoop ook gelegaliseerd kan worden, wat criminaliteit zou moeten verminderen. Op de Oostzee bij Letland is een Nederlands containerschip in brand gevlogen. Het vuur ontstond in de machinekamer. Toen het niet lukte om de brand te blussen, besloot de kapitein om de bemanning te evacueren. Het schip is eigendom van een rederij in Harlingen. Het is de rederij inmiddels gelukt om contact te maken met het schip. De brand in de machinekamer, daarvan kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen of die ook uit is. De eerste indruk is dat de situatie, in elk geval als het gaat om de stabiliteit en de veiligheid van het schip, stabiel is. De 15 bemanningsleden hebben eerst nog geprobeerd om de brand te blussen. Toen dat niet succesvol was, hebben ze besloten om ook voor hun eigen veiligheid te evacueren. En zijn aan boord gegaan van een schip dat in de nabijheid al lag te wachten. En ze maken het gelukkig allemaal goed. Het schip met de bemanningsleden is nu onderweg naar de hoofdstad van Letland, Riga. Twee sleepboten gaan de brand op het schip blussen. Op een middelbare school in Frankrijk is een docente Spaans doodgestoken. Een leerling van 16 zou de lerares, een vrouw van in de 50, vanochtend in de klas hebben gestoken. Ze zou zijn overleden voordat de hulpdiensten arriveerden. De jongen is aangehouden. De EU-landen Zwitserland en Noorwegen kregen vorig jaar het hoogste aantal asielaanvragen sinds 2016. Het waren er bijna 1 miljoen. Syriërs deden vorig jaar de meeste aanvragen, gevolgd door Afghanen en Turken. Voor het eerst in 30 jaar gaat het bevrijdingsfestival in Utrecht dit jaar niet door. De organisatie vindt de financiële risico's te groot. Door de gestegen prijzen en materiaaltekorten zijn de kosten met 30% gestegen. Daardoor is er ook te weinig geld om alles rond te krijgen als het slecht weer is. Rusland heeft een test uitgevoerd met een intercontinentale ballistische raket op het moment dat president Biden in Kiev was. Dat meldden Amerikaanse bronnen aan CNN. De rakettest mislukte, maar als die wel succesvol was geweest, zou Poetin hem gisteren hebben aangehaald in zijn jaarlijkse toespraak voor het parlement, meldt de nieuwszender. Rusland zou de VS vooraf hebben ingelicht over de oefening en Washington zou de test niet hebben opgevat als escalatie. VVD-Kamerlid De Groot heeft gereageerd op de kritiek van collega-Kamerleden. Die zeiden dat ze waren geboren in een sociale huurwoning en een aanstoot namen aan zijn uitspraak over achterstandswijken. De Groot had gezegd dat minister De Jonge met zijn plannen voor meer sociale woningbouw zorgt voor meer achterstandswijken in heel Nederland. De Groot nam vandaag die woorden terug. Tegen de mensen die ik daarmee gekwetst heb, zeg ik ook sorry. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. En ik had deze woorden dus ook niet moeten gebruiken. Het weer dan nog, bewolkt met hier en daar wat regen. In het oosten schijnt af en toe nog de zon en het is een graad of 11. Vanavond blijft het bewolkt en dan kan er ook nog wat regen vallen. Morgen is dat ook het geval en dan wordt het met 10 graden iets kouder dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Problemen op de A1, de weg tussen Amsterdam en Apeldoorn. Het ging mis bij Hoevelaken, begin van de middag. Daar kantelde een vrachtwagen gevuld met bakstenen. Die liggen over de weg heen. Momenteel doet de politie onderzoek naar dat ongeluk. Waarschijnlijk duurt dat onderzoek nog tot na de avondspits. Gevolgen zijn vanuit Amsterdam naar Apeldoorn een volledig afgesloten weg. Daar houdt daar rekening mee met extra reistijd. Omrijden kan via Utrecht en Ede over de A27, A12 en A30. De andere kant op, vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, is één rijstrook dicht. Daarom wel 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Omrijden is daar dus ook wel verstandig. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Wat als je niet gelukkig bent in je baan? In je hart ben je kunstenaar. Werk je dan braaf door met de feestdagen? Of ga je naar je familie en riskeer je ontslag? Wat koos Vincent van Gogh in 1875? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Werelddenkdag en Margarita-dag. Ik denk dat ik na de uitzending wel even een cocktailtje neem. Burgers die de politie in hun vrije tijd helpen als rechercheur. Dat is een bijzonder project in Oost-Brabant. En Sophie, wie hebben we daarover? Een echte burgerrechercheur, Olaf van der Harst. Hij zit tegenover me. Olaf, is hier sprake van een jongensdroom? Ja, dat kan je wel stellen. Ja. Je wilde eigenlijk politieman worden? Dat was een van de opties, maar dat heeft altijd wel in mijn achterhoofd gezeten om politieman te worden. Ja, ja, zeker. En veel politie-series kijken? Ja, Bureau Burgballen, Bureau 040, dat soort zaken. True crime-zaken op Netflix, dus dat vind ik altijd wel leuk om me mee bezig te houden. Ja. En nu kan hij dat dus eigenlijk in de praktijk brengen? Ja. We gaan er straks over praten, over dat project in Brabant. In Terug naar Toen, ook een politieman te gast, want we gaan een jaar terug in de tijd. Op 22 februari 2022 was er die gijzeling in de Apple Store in Amsterdam. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van Yves-Tinus van Popta. Mooie naam. Hij zoekt naar verborgen schatten in de Noordoostpolder. Eerst nu de huisartsen. Ja, want meer dan de helft van alle huisartspraktijken in Nederland heeft een patiëntenstop ingesteld. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. In 60% van de huisartsenpraktijken is dat het geval. Ik praat erover met Hilly Terveer, huisarts in Drenthe en bestuurslid van de Landelijke Huisartsenvereniging, de LHV. Mevrouw Terveer, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Is dat bij u ook het geval in de praktijk, een patiëntenstop? Ja, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik daar nog niet mee te maken heb gehad. Nee, maar in 60% van de gevallen dus wel. Dat lijkt me toch weer een nieuwe klap voor de zorg en een groot probleem. Er is een zorginfarct gaande, hè? Daar hebben we allemaal mee te maken in de zorg. En iedereen zal daar ook wel iets van merken. Het is niet zo dat het rapport nieuwe informatie geeft. Het is meer een samenvatting van wat we al weten. Dus ik zou het niet als een nieuwe klap willen beschouwen. Maar misschien een aanmoediging om samen tot oplossingen te komen. Ja, maar het is wel een landelijk probleem dus. Zeker, ja. Zeker. Ja, veel huisartspraktijken lopen er wel eens tegenaan dat ze tijdelijk geen nieuwe patiënten kunnen aannemen. Overigens is dat wel in veel gevallen een tijdelijk probleem. Ja, want om hoeveel patiënten gaat het dan die nu dus niet terecht kunnen bij een huisarts in Nederland? Ik heb daar geen cijfers over, dus daar kan ik geen commentaar op geven. Maar we weten dat het varieert in de tijd en dat er af en toe periodes zijn met grote druk. We merken dat bijvoorbeeld ook in de zomervakanties. Het punt is dus gewoon het capaciteitsprobleem. Zeker. Er zijn verschillende problemen natuurlijk, dat weten we. Er zijn veel meer huisartsen nodig. De arbeidsmarkt is krap. Het aantal medewerkers is laag en moeilijk te krijgen. Tegelijkertijd is onze sector wel een van de leukste sectoren om in te werken. Dus mensen werken met groot plezier. En dat geeft de burger ook moed. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Want ik kan me zo voorstellen, want dit gaat dus om mensen die bijvoorbeeld gewoon verhuisd zijn naar een andere plaats en die moeten dan een huisarts hebben. En die komen dan voor de dichte deur. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je niet staat ingeschreven bij een praktijk? Ja, dat is echt wel een zorgelijke situatie, hè? Want die mensen kunnen geen toegang tot de zorg krijgen. De huisarts is natuurlijk de gids in het hele zorgsysteem die jou verwijst naar het juiste adres. Als dat nodig is. En in de meeste gevallen kan de huisarts jou zelf helpen. Maar als je geen huisarts hebt, dan heb je dat niet. Nee. Dus sommige mensen lopen dan ook echt langer rond met klachten dan goed voor ze is. En wat ook gebeurt, dat zien we ook, is dat de huisartsen spoedvoorziening gebruikt wordt voor niet-spoedzorg. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk alleen bedoeld is voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Ja, dus mensen die dit betreft, die maken dan nu maar te lange lessen gebruik van die spoedzorg, maar die houden daar dan weer de boel op, want de echte spoedgevallen komen daardoor mogelijk in de knoei. Ja, precies. Noodgedwongen geeft dat extra druk op de avond, nacht en weekenddiensten. Die zijn eigenlijk bedoeld voor spoedzorg. En dan komt vervolgens de spoedzorg weer in het gedrang. Ja. Dus dat is een probleem waar we al langer zorgen over hebben. Nou heeft ABN AMRO die cijfers dus nog weer eens op een rij gezet. U zegt van ja, we weten dit eigenlijk al veel langer. Het probleem is er dus ook al veel langer. Namelijk gewoon te weinig huisartsen. Die zijn er ook niet van vandaag op morgen natuurlijk. Nee, wat we met elkaar proberen te doen, hè, en iedereen in de zorg zet nu met het Integraal Zorgakkoord echt de schouders eronder om een ombuiging te realiseren. Dat zal niet van de een op de andere dag gebeuren. En daarnaast zullen er in de toekomst veel meer huisartsen worden opgeleid. Ja, ja. Goed, dat is op termijn levert dat hopelijk dan weer nieuwe huisartsen op. Maar met die patiëntenstops moeten we gewoon nu rekening blijven houden. Dat wordt gewoon een nieuwe realiteit. Niemand kan de toekomst voorspellen. Het is nu zoals het is. Ik verwacht wel dat we met elkaar echt een ombuiging gaan realiseren. Dus dat betekent, hè, huisartsen krijgen straks de kans om allemaal te gaan werken met meer tijd voor de patiënt. En dat geeft heel veel vertrouwen, omdat als je meer tijd neemt, heb je uiteindelijk minder consulten nodig. Dus mensen komen dan minder vaak terug. Mensen hebben ook minder vaak vervolgzorg nodig. Mensen worden sneller naar het juiste adres verwezen. En dat uiteindelijk levert dat weer tijd op. Ja. He, dus we hebben wel goede hoop dat dit gaat veranderen. Als we inderdaad echt allemaal de kans krijgen om met meer tijd te gaan werken. Dank voor uw reactie. En dat is ook essentieel, want mensen met een vaste huisarts leven langer. Ze leven gezonder. En ze gebruiken minder zorg. Dank voor uw reactie. Hilly Terveer is dat huisarts in Drenthe en bestuurslid van de Landelijke Huisartsenvereniging. I'm still standing. Elton John is dat, en I'm Still Standing. Dan gaan we schakelen met Polen. Daar is Radio 1-collega van WNL Sven Kokkelman. U hebt hem misschien vanochtend gehoord in gesprek met minister van Defensie Kajsa Ollongren. Is Sven op 1. De minister is daar namelijk op de luchtmachtbasis Malbork. En dat heeft te maken met een bezoek aan de Nederlandse vliegers, Sven. En er is nieuws daar, vertel. Ja, want opnieuw hebben Nederlandse vliegers aan het einde van de ochtend Russen onderschept, als ik het zo mag zeggen. En naast mij staat de commandant van het Nederlandse detachement hier, Guido Scholz. Wat is er vanochtend precies gebeurd? Nou, tijdens ons eerdere interview zijn wij gealarmeerd op een toestel. Ik geloof twee toestellen die opgestegen zijn net noord van ons. En NAVO had ons verzocht daar even polshoogte te gaan nemen. We zijn gescrambled, zoals we dat al eerder bespraken. We zijn opgestegen, zijn polshoogte gaan nemen. De vliegtuigen zijn op een gegeven moment, toen ze in de gaten kregen dat wij erop afgingen, omgedraaid en hebben weer het luchtruim verlaten. Ze zijn nooit echt dicht geweest bij Pools grondgebied of luchtruim. Wat voor vliegtuigen waren het? Wij hebben op de chat, wij zitten op een secret chat, zitten wij met elkaar in verbinding. En het waren zeg maar Russische tactische bommenwerpers van het type Fencer. Geflankeerd weer door MiGs, net als vorige week? Nee, zij vlogen beide alleen een missie. Dit is de derde keer hè, dat jullie zo'n ontmoeting hebben gehad aan de grens van het NATO-gebied. Dit is, ik geloof, de vierde keer. We zijn drie keer eerder gescrambled en vandaag wederom voor de vierde keer. Is er nog iets van gevaar geweest? Dat wil zeggen een explosieve situatie? Nee, nee, er is zeker geen reden tot paniek of gevaar. We blijven op goede afstanden van elkaar. Ze blijven ook wel degelijk weg van de grenzen die wij als NAVO gesteld hebben en ook hanteren. Dus opnieuw een ontmoeting tussen de Nederlandse vliegers. Ze zijn hier met 8 F-35's en de Russen op het grensvlak van de oostflank van het NAVO-gebied. Ja, correct. Dankjewel. Guido Scholz, de commandant van het Nederlandse detachement. En Jurgen, de herrie is afgelopen, want de motor van een F-35 die stationair stond te draaien is uit. Ik dacht een hele grote stofzuiger, maar gelukkig is het iets anders. Je was verstaanbaar, Sven. Dankjewel. Sven Kokkelman was dat vanuit Polen. Tot half vier. Ja, een bijzonder politieproject in Oost-Brabant. Daar helpen burgers in hun vrije tijd de politie met het oplossen van zaken. Het zijn dus een soort van burgerrechercheurs. En dat doen zij onder leiding van een ervaren rechercheur, Jan van Manen. Hartelijk welkom. Wat doen die burgerrechercheurs? Die verrichten volledig rechercheonderzoek. Weliswaar onder supervisie, onder begeleiding van een tactisch rechercheur, een politieman en mij. Wij zijn allebei politiemensen. Maar zij verdoen alle zaken die in een normaal opsporingsonderzoek voorkomen, verrichten ze. Maar is dat dan omdat er te weinig rechercheurs zijn? Ja, dat is zo, want die oproep hebben we al eens vaker gehoord. Of is het gewoon ook om eens een frisse blik op zo'n zaak te krijgen? Beide. Beide. Er is natuurlijk een tekort aan rechercheurs. Veel zaken blijven liggen of lopen vertraging op. En we willen ook gewoon een andere blik op zaken krijgen. Is het mogelijk om langs een andere weg tot oplossing van zaken te komen? Ik kan me zo voorstellen dat u wel ook een beetje zoekt naar bepaalde type mensen. Ja, het belang van zo'n onderzoeksteam is dat je diversiteit hebt binnen je team. Dus dat je mensen met verschillende achtergronden hebt die ook op een verschillende manier naar zaken kunnen kijken. En daar is ook op geselecteerd. En ze worden ook nog een beetje getraind ook? Worden ook getraind. Ze krijgen ook natuurlijk een opleiding, zodat ze aan alle criteria kunnen voldoen. En ze worden uitgebreid gescreend, zoals dat ook bij andere politiemensen. Want ze krijgen natuurlijk ook informatie te zien die normale burger in principe niet onder ogen krijgt. Klopt, klopt. Ja. Alle informatie die voor de zaak relevant is, die zij onderzoeken, daar krijgen zij toegang toe. Hebt u op deze manier al een zaak tot een goed eind kunnen brengen? We hebben één zaak op dit moment. We hebben nog twee of drie zaken in onderzoek, maar we hebben één zaak die inmiddels bij het Openbaar Ministerie ligt ter beoordeling en waarin we ook een verdachte hebben aangehouden. En daar wachten we af op het besluit van het Openbaar Ministerie. Over die zaak moeten we het hebben, want een van de mensen die daar aan meegewerkt heeft, dat is Olaf van der Harst, die is hier. Hallo. Welkom, Olaf. Dank je wel. Je hebt net al even een beetje verteld hè, dat dit eigenlijk een soort jongensdroom is. Ja, dus wat dat betreft mooi dat ik zomervrije tijd kan besteden. Want wat doe jij normaal gesproken voor werk? Ik werk bij een bedrijf wat in logistieke middelen handelt. Nou, dat zeg ik heel raar. Maar daar werk ik als storingsmanager. Dus ik begeleid teams in het oplossen van complexe problemen en het oplossen van storingen. Ja. Maar goed, jij zit wel in het oplossen dus van complexe problemen. Exact. Dus dat was ook de link die ik heb naar het onderzoekswerk. Ja, wat grappig. En jij zei het al, van, ja, je kijkt heel veel politieseries. Daar ligt eigenlijk de basis ook voor dit. De basis van de interesse. En soms denk je ook mee van, oké, misschien had ik dat anders kunnen doen. Of misschien hebben ze hier wel aan gedacht. Als jij een krimi zit te kijken, dan weet je aan het begin al wie de dader is bewezen. Ja, was het maar zo'n feest. Ja, dat weet ik zelfs nu nog steeds niet. Dus. Hoe lang ben je ermee bezig? Vertel eens over dat werk. Hoe werkt dat dan? Ja, we komen als groep. We hebben een team van 15 personen. We komen één keer in de twee weken komen we bij elkaar gewoon om het huiswerk even te bespreken. En waar we ook kijken van wat zijn de volgende stappen die we in de onderzoeken kunnen zetten. Dat duurt ongeveer 3 uur per week. En dan daarnaast krijg je dus huiswerk mee. Dat kan allerlei onderzoeksdingen zijn. En daar heb je dan misschien 4 uur per week wat je eraan besteedt. Ja, maar ja. Is dat dan van ga eens even een tijdje bij die meneer in de voortuin staan, kijken wat hij allemaal uitspookt? Of dat hebben we nog niet gedaan. Maar tot nu toe is het vaak bijvoorbeeld telefoongegevens uitzoeken. Als we een telefoon te pakken hebben gekregen waar data op staat, kijken wat erop staat. Dat kan van alles zijn. Ja. Ja. Noem nou eens iets wat je zegt van je zit dan om de zoveel tijd bij elkaar. Noem eens iets wat jij hebt ingebracht daar en waar verder mee aan de gang is gegaan. En misschien wel heeft geleid tot het oplossen van die zaak. Nou, heel specifiek. Hetgene waar ik het meest trots op ben, is we zochten op een gegeven moment hadden we een onderzoek waarbij we een overval op een tankstation aan het onderzoeken waren. En dan hadden we een persoon op op camerabeelden en we wilden weten hoe lang die was. Dus we dachten van oké, hoe krijgen we dat voor elkaar met de camerabeelden? En ik heb bedacht om een meetlat te maken die op dezelfde of op de posities in de camera werd gezet. Daarna zijn we met de meetlat in beeld gegaan. En we hebben die twee beelden van die we al hadden, plus de nieuwe beelden met de meetlat, hebben we over elkaar heen gelegd. Waardoor we konden zien hoe lang de verdachte precies was. Ja. Dus het maken van de meetlat, het ophalen van de beelden naast elkaar leggen op de computer, ja, dat hebben we dan allemaal zelf mogen doen. Meneer Vermaanen, dit klinkt bijna als ouderwets politiewerk gewoon. Zo'n lat maken zelf. Ja, dat klinkt misschien als ouderwets politiewerk, maar we hebben natuurlijk ook, ja, dit is een voorbeeld, maar we hebben gelukkig allerlei andere voorbeelden ook van mensen die heel erg ingeschoten zijn in een bepaalde kennis van zaken. Maar noemen ze op digitaal gebied bijvoorbeeld. Oh, ja, precies, ja. Geografische analyses maken met allerlei hulpmiddelen die we niet of nauwelijks gebruiken. Kennis van hoe je digitale gegevens kunt ophalen. Een van de medewerkers is ethisch hacker. Dus we hebben zo allerlei ingangen om verder te komen met het onderzoek. Mm. Hoe wordt daar op het bureau verder nagekeken? Als jullie dan bij elkaar, ik neem aan dat dat op het politiebureau gebeurt. Hoe wordt daar door de ervaren mensen naar gekeken? Ja, de meeste reacties zijn positief. En die zien een aantal mogelijkheden omdat die zaken anders blijven liggen. Dus daar zit ook vooral kracht in. En het is er nu, en dat hoop ik ook eerlijk gezegd, dat het wat verder uitbreidt. Hè? Want wij zijn nu is het nog uniek, maar het zou eigenlijk niet uniek moeten zijn. Dus ik hoop dat meer eenheden dit voorbeeld gaan volgen. Nou, dat helpt natuurlijk ook als het succes oplevert. Ja, ja. Zeker, zeker. Dus u gaat nu zaken, dat wordt door de officier dus bekeken of dat voorgebracht kan worden. Ja. Er is ook volgens mij iemand aangehouden. Ben je daar dan ook bij? Ja, dus op een gegeven moment hadden we verdachten in beeld. Daar wilden we een huiszoeking gaan doen om te kijken of de zaken die hij gebruikte tijdens die overval, of hij dat ook nog had. Dus we zijn bij de huiszoeking Hoe is dat om daarbij te zijn dan? Ja, heftig. Heel raar. Want daarvoor vindt het aan de keukentafel of aan de bureautafel plaats om te kijken van wat het allemaal is. Dat is allemaal heel op afstand. Je bent gewoon met gegevens bezig. En op het moment dat je die drempel overstapt, kom je iemands huis binnen. En daar was ook familie aanwezig. En ja, dan wordt het in één keer, ben je in de privésfeer ben je bezig. En dat vond ik wel heftig, ja. Ja, maar goed, het geeft dus aan dat ook deze burgers gewoon meedoen eigenlijk van begin tot eind in zo'n zaak. Volledig, ja. En de kracht zit hem ook vooral dat zij ook de ruimte krijgen om buiten de kaders te denken. En dat is ook dat, zo beginnen we ook een zaak van, laat je niet hinderen door kaders van dit mag misschien niet. Mm. Dat bewaken wij dan wel. Maar laat vooral je ideeën de vrije loop. Ja. En dan kijken we vervolgens hoe ver we kunnen komen. Maar dat is grappig natuurlijk. Dat hoor je ook vaak in politieonderzoek. Hè? Toch, ja, soms een kokervisie. We doen dit al jaren. Nou, dan zal het op deze manier wel zijn gegaan. Dus een frisse blik is altijd fijn in dit geval. Heel belangrijk, heel belangrijk. Ja. Dus het hangt ook een beetje vanaf of deze zaak het gaat redden of niet bij de rechter. Dat is, voor ons is die heel belangrijk. Ja. Zeker omdat het de eerste is. Hè, en we zijn nu nog weer met 2 of 3 andere zaken bezig. Dus ik verwacht dat daar ongetwijfeld ook wel een succes uit zal komen. Maar dit is de eerste, dus dan ben je extra gespinst. Ja. Ja, nou goed. En is er veel belangstelling ook vanuit de rest van de politie? Van waar zijn ze daarmee bezig in Oost-Brabant? Nee, maar ik denk dat deze publicaties eraan bij gaan dragen. Ja. En alweer bezig druk met iets anders? Zeker. Kan je er iets over zeggen? Kan ik er iets over zeggen? Of luister de verdachte mee? Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Nee, ik kan er bijna denk ik over zeggen. Hij voelt zich er ongemakkelijk bij. Ja. Dus. Dan moeten we het niet doen. We hebben een beeld en een mooi initiatief natuurlijk daar in Oost-Brabant. Daar doen jullie dit. Hartelijk dank voor de uitleg. Jan van Manen en Olaf van der Harst waren dat samen. Half juni verschijnt het nieuwe album van de Teskey Brothers. Dat is die soul rockband uit Melbourne, Australië. Ik heb ze zelfs vaker gedraaid. Ze komen ook naar Nederland voor optredens 10 en 11 maart in de AVAS Live. Maar die concerten zijn helaas al uitverkocht. In juli staan de Teskey Brothers ook nog op North Sea Jazz. En dit is hun allernieuwste liedje, Oceans of Emotions. When I first met you, baby, everything I knew wasn't any better than a shade of. Still anytime soon. prachtige stem van George Teske. Teske Brothers, hun nieuwe liedje heet Oceans of Emotions. Ik krijg net door dat ze ook in juni in Grollo nog optreden. In de achtertuin bij Johan Derksen is dat. Dus wellicht dat daar nog wel kaarten ook zijn. En kunt u dit nummer live zien spelen, Oceans of Emotions. We gaan zometeen een jaar terug in de tijd. Want op deze dag, een jaar geleden, was die gijzeling in die Apple Store in Amsterdam. Sophie, wie hebben we daarover? Rob van der Veen zit tegenover mij, politiewoordvoerder van de Eenheid Amsterdam. Ja, Rob, jouw naam staat in vele boekjes. Hoeveel gemiste oproepen, appjes, sms'jes had je die avond? Oh, dat zijn er echt vele tientallen. Echt vele tientallen. En het leuke is dan ook dat collega's van andere eenheden, die eigenlijk ook zeg maar, in dezelfde rol zitten als ik, als er zoiets bij hun gebeurt, dan berichtjes sturen van succes, sterkte en als we iets kunnen doen. En dat is natuurlijk prachtig om mee te maken. Ja, het was een pittige avond. Zeker. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Na het nieuws van 2:30. NPO Radio 1. De hoofdpunt uit het NOS-journaal, Sydney Dijkers. De Nederlandse luchtmacht heeft opnieuw Russische vliegtuigen onderschept bij de Poolse grens. De Nederlandse vliegers zijn daar om het luchtruim van de NAVO te bewaken. Volgens Defensie ging het ditmaal om Russische tactische bommenwerpers. Ze zijn door Nederlandse F-35's onderschept en weggeleid. Bij een inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever zijn zeker 9 Palestijnen omgekomen, zegt het Palestijnse Gezondheidsministerie. Onder de doden zouden meerdere burgers zijn. Ook worden zo'n 100 gewonden gemeld. De man die gisteren werd neergestoken in een huisartsenpraktijk in Den Haag ligt nog in het ziekenhuis. Het gaat om een huisarts. Hij ligt nog op de intensive care. Na de steekpartij ging de praktijk in Den Haag dicht. Een man van 38 is opgepakt. Hij zit vast als verdachte. Voor het eerst in 30 jaar gaat het bevrijdingsfestival in Utrecht niet door. De organisatie vindt de financiële risico's dit jaar te groot. Door de gestegen prijzen en materiaaltekorten zijn de kosten met 30% gestegen. Daardoor is er ook te weinig geld om alles rond te krijgen als het slecht weer is. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Bianca Damink? Ja, op de meeste wegen gaat het goed, maar op de A1 is het een ander verhaal, want de weg is dicht van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Ze zijn daar aan het bergen, want er is een vrachtwagen met stenen gekanteld. Dus je kunt omrijden via Utrecht en Ede over de A27 en de A12. Het gaat nog wel de rest van de dag duren. De andere kant op is ook een rijstrook dicht bij Hoevelaken, dus richting Amsterdam. En daar is de vertraging een kwartier. Wat verder opvalt is de N307 van Lelystad naar Kampen. Voor de aansluiting met de N50 heb je daar bijna een uur vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 22 februari 2022. Villa VDB. Vandaag, een jaar geleden dus, was er een gijzeling in de Apple Store in Amsterdam. Rond 17:15 begint de gewapende overval op de Apple Store aan het Leidseplein. Zodra de politie aankomt, blijkt het om een gijzeling te gaan. Agenten worden met een automatisch wapen beschoten. Rond 21:00 kan de politie tientallen mensen bevrijden die zich in een ander deel van het pand verschuilen. Tot de gijzelnemer rond 22:30 om water vraagt, dat wordt gebracht, en de gegijzelde wegrent. Vervolgens rende de gijzelnemer achter de gijzelaar aan en werd hij aangereden en uitgeschakeld, waarbij hij gewond raakte. Oh my fucking god. De man werd na de aanrijding zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht, maar daar kon hij uiteindelijk niet meer worden geholpen. En over die gijzeling praat ik met Rob van der Veen, woordvoerder van de politie in Amsterdam. Hartelijk welkom. Dankjewel. Melding kwam rond 17:30, hoorden we net ook. Hè. Wat gebeurt er toen? Wat gebeurt er dan op zo'n moment? De collega's die worden die kant op gestuurd omdat er een melding komt van iemand met een vuurwapen. En die gaan erop af. En die worden eigenlijk heel snel geconfronteerd met iemand die inderdaad loopt te schieten. En want er is in het begin ook echt geschoten ook, hè? Zeker, ja. En die dus kennelijk iemand gijzelt, laat ik het zo zeggen. Ja, dat was ook te zien gewoon. Ja, de Apple Store is een glazen bak eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een grote vitrine, een etalage eigenlijk. Ja. Maar dan heb je nog niet helemaal helder natuurlijk wat er aan de hand is. Want we zitten in de tijd van terroristische dreigingen. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dat klopt. Ik was onderweg naar huis. Ik werd gebeld toen dit gebeurde door mijn collega die piket had. Zij is wat minder ervaren als dat ik ben. En zegt Rob, er is geschoten bij de Apple Store. Er wordt waarschijnlijk iemand gegijzeld. Kan je terugkomen of kan je in ieder geval naar het bureau? Ik zei, het eerste wat ik dan vraag, is de DSI onderweg? DSI is de dienst speciale interventies. Dat klopt. En dat, die hebben dan een rapid response team... die eigenlijk altijd aanwezig zijn en meteen aan kunnen rijden. Toen zij zei, ja, die is onderweg... Ik zeg, nou, dan hoef je je geen zorgen meer te maken. Want eventjes, dat zijn de mensen die echt gespecialiseerd zijn in dit soort situaties. Ja, die zijn op en top getraind. Dat zijn wij ook. En dat doen we ook samen met de DSI. Ik ben jarenlang portefeuillehouder terreur geweest bij ons. En ik heb heel veel oefeningen met hen gedraaid. In allerlei grote panden in Amsterdam. En dan is er een incident. Dan komt eerst blauw daarop af. Hè. De gewone, agenten van straat. Ja, de gewone politiemensen. Ja. Die heel veel kunnen, hoor, overigens. En dan sluit de DSI sluit dan aan. En dat, afhankelijk van het incident worden dat steeds meer mensen van de DSI. En dat was nu ook het geval. Want ik was vrij snel weer terug in Amsterdam... En ik was ook vrij snel op de locatie. En ik zag de ene auto naar de andere auto van de DSI komen. Dus dat ging echt heel rap. Heel toevallig, nou ja, ook weer niet zo toevallig, het is een jaar geleden. Vandaag in de Volkskrant een hele reconstructie van hoe dat eigenlijk bijna per minuut is gegaan. Daar staat dan ook bijvoorbeeld in dat op een gegeven moment is er contact ook met die gijzelnemer. En die wil alleen maar praten met een man aan de telefoon. Ja, waarom was dat? Ja, dat weten we. Dat hebben we hem dus achteraf niet meer kunnen vragen. Maar je probeert altijd degene die aan de andere kant van de lijn zit... en kwade bedoelingen heeft, toch zo goed mogelijk te stemmen. En als dan dat een reden kan zijn om iemand rustig te houden... of onder controle te hebben of het goed te kunnen onderhandelen... ja, dan in dit geval ging er een man de onderhandeling... Want er is een onderhandelaar van de politie... die is voortdurend met hem in gesprek geweest... en die probeert natuurlijk ook informatie los te peuteren. Dus op een gegeven moment hadden jullie ook de naam. Wordt er dan ook heel snel elders in de stad ergens in een woning gekeken wat daar allemaal is? Ja, we wisten eigenlijk heel snel zijn naam omdat hij met een wagentje van Albert Heijn was gekomen. Hij was een bezorger van Albert Heijn die zeg maar die kratjes bij de mensen af komt leveren. En Albert Heijn die trok al bij de politie aan de bel. Die zegt van, wij zien wat er aan de hand is op het Leidseplein, maar een voertuig van ons staat daar. En die hoort daar niet te staan. En die is al een half uur niet aan het bezorgen. Toen wisten we al redelijk snel om wie het ging. Ja, en de burger ziet dat niet. Maar er zijn echt heel veel mensen dan met zo'n zaak bezig. En de recherche dan is met tientallen collega's... als we ook maar iets van informatie hebben, duiken ze daarin. En om er ook achter te komen wat het motief van deze man was. Want dat was tot een zeker punt nog niet echt duidelijk. Nee, nou ja, hij wilde 200 miljoen euro aan cryptocurrency. Ja. Dat is natuurlijk niet heel erg realistisch als je die eis stelt. Maar goed, dit is wel wat hij deed. Ja. Ja, en wij willen natuurlijk zo snel mogelijk in zijn woning weten met wie hij te maken heeft gehad. Wat heeft die man voor antecedenten? Allemaal dat soort dingen, die zijn voor ons van belang. En wij willen natuurlijk aan het begin weten, gaat het nou alleen maar om deze actie? Of kunnen we nog andere acties in de stad gebruiken? Ja. Komt er nog een second blast? En dat is voor ons heel erg belangrijk om te weten. Het werd door die gegevens, ook door bij hem thuis te kijken... werd het duidelijk dat het een eenling was. Dus een zaak die op zichzelf stond. Maar goed, iemand wordt onder schot gehouden in die winkel. Bleek ook nog dat er een paar mensen in een bezemkast zaten... Ja, dat klopt. En daar was ook contact mee vanuit jullie. Ja, dat klopt. Ik heb gisteren nog met een van die medewerkers gesproken... die in die kast heeft opgesloten gezeten. Die heeft er nog steeds last van. Die werkt nog niet. Uiteraard weten we dat ook heel snel. En dat heeft natuurlijk voor ons is dat hele belangrijke informatie. Want ja, die gijzelnemer die denkt dat hij er maar één heeft... terwijl er 10 meter bij hem vandaan in een kast nog 4 mensen zitten. Dus het is dan ook de bedoeling om die zo stil mogelijk te houden. Ja. Via die mensen hebben we ook kunnen zorgen dat de muziek harder ging in de zaak. Dat konden ze op afstand bedienen? Dat konden ze op afstand bedienen. En het licht zou uitgaan, maar ze hebben ook op afstand gezorgd dat het licht aanbleef. Ja. Allemaal dat soort dingen. En er is natuurlijk iemand onwel geworden in de kast. Dat begreep ik, want er was een moeder met een dochter. En die moeder die dacht dat ze een hartaanval kreeg. Klopt. Maar ook dat is weer op hele ingenieuze wijze is dat getackeld, hè? Ja, ze hebben haar een Apple Watch omgedaan. En bij zeg maar dat die onderhandelaars, dat is niet één iemand. Dat zijn allemaal teams, meerdere teams die ondersteund worden. En daar is ook iemand bij getrokken die een medische achtergrond heeft. Dus die kon dan eigenlijk, net als een dokter een consult doet, kon hij op afstand die vrouw monitoren en het advies geven wat te doen en wat niet te doen. Ja, in vele opzichten fijn dat het in een Apple Store was en niet in een koekjesfabriek. Want daar heb je dat soort dingen niet voor handen natuurlijk. Dat is zeker waar. We moeten naar het einde, dat is een serieuze zaak. Want dat was live eigenlijk gewoon te volgen op tv. Wat er gebeurt, er gebeurt er. Jullie hebben besloten om het toch eerst aan te kijken. En ineens wordt er water gebracht en die gegijzelde die vlucht weg. Die vlucht weg. En die man die gaat erachteraan. En dan besluit een van de DSI-mensen om zijn auto in de vooruit te zetten. Ja, en dat noemen wij actieintelligentie. Die mensen van de DSI zijn zo scherp. En dat is niet eventjes 5 minuten. Die zijn urenlang die trainen daar ook op. En die heeft kans gezien. Die denkt, dit is mijn moment. Ik kan hem nu op deze manier in ieder geval uitschakelen. En dan had hij nog de kans gehad dat hij dat had overleefd. Als hij namelijk was doorgerend, dan had hij het niet overleefd. Want dan had hij namelijk neergeschoten geworden. Mm. En dan had hij dat zeker niet overleefd. Want daar is natuurlijk achteraf ook wel kritiek op geweest. Hè? Van, moet dat nou? Maar dit is dus de uitleg daarbij. Ja, dit is de uitleg. En voor hetzelfde geld. Kijk, hij had een bomgordel op zijn borst geplakt zitten. Die gijzelnemer. En dat risico. Dat hij dat op een andere plek nog tot ontploffing zou kunnen brengen. Ja, ja. Ja, dat is een onacceptabel risico. Want het was op dat moment niet duidelijk dat dat... Het was geloof ik een oevergordel of zoiets. Dat blijkt achteraf. Precies, dat weet je op dat moment natuurlijk niet. Ja. Dus dat verklaart ook die situatie. Zijn er lessen uit deze zaak getrokken? Nou, eigenlijk is het mooiste om te zien dat wij hebben jarenlang getraind. Blauw en DSI samen. En eigenlijk is wat je maar kan bedenken is goed gegaan. Dus alle draaiboeken klopten, zeg maar, voor zo'n situatie. Ja, het was echt optimaal. Ja. En een jaar later, u zegt het ook, een van de mensen die dus in die kast zat, die heeft daar nog steeds last van. Ja, die heeft daar zeker nog steeds last van. Ja. Dank voor de uitleg over de zaak van een jaar geleden. Politiewoordvoerder Rob van der Veen was dat. We blikten dus terug op die gijzeling in de Apple Store. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit februari 2022 van Lawrence Spencer Smith. Introduced me to your family. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Oh, love songs we used to play too. Funny, now I hate you. To my friends, telling me how bad it's gonna end. Always giving their opinions. Now I wish I would have listened. I could say I'm sorry, but I'm not. You don't deserve the one thing that you love. Now on how to years back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed. Lawrence Spencer Smith, een hit van een jaar geleden. Dan nieuws via de NOS. Er komt nog dit jaar een experiment met het legaal telen en verkopen van wiet. In Breda en Tilburg gaan ze er in het najaar mee beginnen. Volgens minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is het nadrukkelijk een proef en niet de opmaat naar het legaliseren van de wietteelt. Nou, laten we daar niet op vooruitlopen. Dat experiment is bewust ingestoken om daarvan te leren. We zien in Nederland, maar ook in veel landen in het buitenland. Zo net kwam al de discussie voorbij over sommige Europese landen, maar bijvoorbeeld ook over Canada. Dat men daar bepaalde stappen gemaakt heeft. Duitsland werd ook genoemd. We moeten gezamenlijk zien wat we van elkaar ook kunnen leren. Maar ook wat dat voor de toekomst betekent. Ik kan op de experiment en de uitkomst van het hele experiment kan ik niet vooruitlopen. U begint nu met zo'n aanloopfase. Hiervoor zat er een minister van een andere kleur. Heeft u het idee dat hij een beetje vertraagd heeft? Omdat hij misschien qua politiek niet zoveel heeft met wiet-experimenten? Dat denk ik niet. Ik heb zelf... U weet het niet zeker? Nee, ik heb zelf voor de afgelopen periode ook gezien hoe complex het is om voldoende telers te hebben die ook alles hebben, hun faciliteit, hun bankvergunning en alles. En de gemeentes en alle coffeeshops, alle coffeeshop-eigenaren allemaal op één lijn zitten. Dat is een complex proces. Ja, maar u begint wel. En de vorige hebben we dat niet gedaan. Denkt u dan niet, hebben zij dan misschien een beetje zitten vertragen? Nee, dat denk ik niet. Ik ben blij dat ik samen met minister Jezoekers nu zover ben dat we kunnen zeggen dat we in ieder geval in het laatste kwartaal van dit jaar willen beginnen in twee gemeentes. En dat we hopen dat de anderen ook binnen 6 maanden daarna van start kunnen gaan. Dat zei minister Ernst Kuipers in gesprek met politiek verslaggever Jon Jonker van de NOS. Luistert naar Villa VDW. In Almere is de grootste opgraving sinds 30 jaar begonnen. Archeologen die graven daar naar restanten uit de middensteentijd. Zo geven verkoolde hazelnoten wetenschappelijk interessante informatie over bijvoorbeeld jachtkampen van nomaden. Maar er liggen daar nog veel meer verborgen schatten in Flevoland. Maritiem archeoloog Iftinus van Popta die brengt de maritieme geschiedenis van de Noordoostpolder tot leven. En dat doet hij met modern bronnenonderzoek, maar ook met veldwerk. Hij reconstrueert zo verhalen van vroeger. En hij is nu in Noorwegen, dus contact met Iftinus van Popta. Goedemiddag. Goedemiddag. Belangrijk, hè, dat er groot nieuw archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in Almere. Ja, absoluut. Ik denk dat de uitkomsten van dit onderzoek, je kan het zo grootschalig aanpakken, toch weer wat bijdragen aan die echt die oude geschiedenis van Nederland. En dit gaat dan over de middensteentijd. Dat is een andere periode dan waar jij je onderzoek naar doet. Ja, klopt. Er is altijd een beetje een soort van strijd in de archeologie. Hè. Je hebt dan de prehistorie waar dit onderdeel van uitmaakt. En ik ben dan meer een archeoloog van de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Dus we spugen altijd een klein beetje naar elkaar. Maar neem niet weg dat dit ook hartstikke interessant is, hoor. Want je hebt in Flevoland echt belangrijke ontdekkingen gedaan. Bijvoorbeeld in 2018 een groot schip gevonden. Dat moet zijn vergaan op de Zuiderzee. Hoe komt het dat Flevoland zoveel archeologisch waardevolle objecten in de grond heeft zitten? Nou, Flevoland heeft echt een gelaagd verleden. Dus als je naar de bodem kijkt, dan kan je vanaf de prehistorie tot het moment van de Zuiderzee in verschillende lagen archeologische vondsten aantreffen. En die liggen soms bijna letterlijk boven elkaar. Dus helemaal onderin vind je op het zand vind je de resten van die prehistorische mensen. Dus verkoolde hazelnoten. En daarboven kan bij wijze van spreken een verdronken dorp liggen. En daarboven nog weer een scheepswrak. Dus dat maakt het een heel bijzonder gebied. Nou is het zo dat archeologen over het algemeen naar objecten zoeken, maar jij probeert er een historisch verhaal van te maken. Dus hoe ga je dan precies te werk? Ja, klopt. Ik vind het altijd wel belangrijk dat als wij onderzoek hebben gedaan, dat we niet alleen onze resultaten opschrijven, maar dat we verder proberen te gaan. Dus van de objecten die we hebben gevonden, kunnen we gegevens achterhalen. Hoe oud was het? Waarvoor werd het gebruikt? En wat voor betekenis had het? En daarna is het eigenlijk de taak om dan niet te stoppen, maar dan eigenlijk pas te beginnen en te vertellen van wat zegt dat nou over de omgeving of de mensen die daar waren en de functie van het geheel. En ja, dat probeer ik dus vooral te doen nu met de verdronken dorpen en de scheepswrakken. Maar dat betekent dus ook wat ik aan het begin ook zei, dat je dus allerlei, die toegang is er natuurlijk tot allerlei bronnen en archieven. Ook ja, bij wijze van spreken van achter je computer kan je dus al een heel onderzoek doen. Klopt hoor. Ja, ik heb echt bijvoorbeeld van een scheepswrak dat in 1981 is opgegraven, dus echt al langer geleden, heb ik afgelopen jaar achterhaald wat de echte naam was, wie de schipper was, wat er met hem gebeurd is, waardoor het schip verging. En dat allemaal op basis van nieuwe datasets met bijvoorbeeld historische krantenartikelen en ruimtelijke computerprogramma's. Dat kon toen niet, maar dat kan nu wel. En dan krijg je gewoon een compleet verhaal. En kom je dan ook nog bij familie uit, waar deze schipper bijvoorbeeld familie van is geweest, en dat je die mensen ja, eigenlijk gewoon een nieuwtje kan vertellen? Ja, dat is dus al een paar keer gelukt. En dat maakt het echt fantastisch mooi onderzoek. Dat je dus iemand spreekt die bijvoorbeeld kan vertellen van ja, mijn grootvader was inderdaad de schipper die daar is vergaan op de Zuiderzee. En dan krijg je foto's te zien van die man en herinneringen. En ja, dat maakt het toch echt ontzettend boeiend. Maar het kan dus ook dat jij aan de slag gaat met objecten die je anderen gevonden hebben. Ja, eigenlijk is dat de essentie van wat ik nu doe. Dus ik ga nu niet letterlijk op dit moment zelf graven, maar ik kijk juist in de archieven van de archeologische diensten van wat is er al, maar waar is eigenlijk nooit meer iets mee gedaan? Wat ligt er bijvoorbeeld al 50 jaar? En dan probeer ik nu met nieuw onderzoek daar weer naar te kijken. En dat leidt dus tot gewoon totaal nieuwe resultaten. Ja, er was nieuws over dat stuk houten gereedschap dat uiteindelijk een Romeins seksspeeltje bleek te zijn. Ja, precies. Ja. Dus je ziet al dat met nieuwe onderzoeksmethoden komen we soms tot hele verbazingwekkende conclusies. En ja, dat is een voorbeeld. Ja, wel een mooi verhaal was dat, ja. Onderzoeksgebied ligt dus voornamelijk in de Noordoostpolder. Daar ontdekte je ook dat daar een dorp moet hebben gelegen. Daar had je net ook al even over. Terwijl daarvoor altijd werd aangenomen dat objecten die geanalyseerd werden, dat was van ja, schepen, dat het overboord was geslagen, zeg maar. Hoe wordt er dan op dat soort ontdekkingen gereageerd? Ja, verbaasd en ook wel heel positief. Want het toont aan dat we met de nieuwe methode toch ook weer opnieuw naar onze gegevens moeten gaan kijken. En dat conclusies uit het verleden misschien wel niet stand houden zoals we er nu naar kijken. En dat was in de Noordoostpolder dan helemaal het geval. We hebben die resten van die verdronken dorpen heel lang afgeschreven als echt gewoon troep. Terwijl het zijn de laatste overblijfselen van de mensen die daar in de middeleeuwen hebben gewoond. Dus dat maakt het nu heel belangrijk en ook heel waardevol. Dus dat leidde tot heel veel positieve reacties. En dat betekent dus ook de boer op met dit verhaal, het publiek eigenlijk onderwijzen wat voor bijzondere spullen daar in die bodem liggen. Ja, precies. Dat is ook de insteek van de onderzoeken die ik nu doe. Dus niet zozeer resultaten publiceren, maar vertellen aan het publiek, aan iedereen, wat er nou eigenlijk is gevonden en wat dat betekent. En dat gaat zover dat we bijvoorbeeld niet langer scheepswrakken afbeelden zoals de wrakken er nu uitzien, maar dat we echt schilderijen maken van hoe ze zijn gezonken, hoe ze er in het geheel uit hebben gezien. En dat leeft, dat merk ik. Ja. Nou, mooi. Mooi werk en een mooi verhaal ook. Veel succes ermee en bedankt voor het gesprek. Eftinus van Popta was dat, maritiem archeoloog. Can't get started, come on. I can't afford a jacket. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you out. Don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on. I want to see you, baby. Come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I gotta make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, come on, come on, come on. En vele versies van dit nummer. Chuck Berry natuurlijk. Maar ook de New Adventures, herinner ik me, uit Oost-Groningen. Come on, deden ze. En dit was de uitvoering van de Rolling Stones. Dan is het nu hoog tijd voor de Dichter voor Drie. Het is namelijk op een paar seconden na 3:05. Hier is Arie van der Wulp. Oh, had ik maar een goed idee. Dan had ik iets te schrijven. Bijvoorbeeld over Roald Dahl. Of over dikke wijven. Maar dikke wijven mag niet meer. Althans in kinderboeken. Het zijn nu dames van formaat die voortaan keurig vloeken. Ik ging een eindje wandelen langs veld en bos en beemt. Want ik ben iemand die altijd van alles onderneemt. Zo zocht ik naar een onderwerp en tevens naar een clou. Maar er kwam geen gedachte op, verdorie nog aan toe. Ik staarde peinzende omhoog, op zoek naar inspiratie. Toen zag ik een ballonnetje, vlak boven mijn locatie. Het zweefde rustig door de lucht, heel vrij en onverdroten. Maar toen ik inspiratie kreeg, werd het kapotgeschoten. Toen dacht ik aan Amerika en ook aan de Chinezen. Die zijn steeds vaker in het nieuws. Je kunt geen krant meer lezen. Ik weet, er is veel aan de hand. Dus 1, 2, huppatee. Maar wat ik ook probeer, ik heb nog altijd geen idee. Arie van der Wulp was dat. Er zijn wel eens mensen die vragen mij, ja, wat vind jij zelf eigenlijk leuke muziek? Nou ja, ik draai altijd vlak voor 2:30, draai ik altijd een liedje waarvan ik denk, nou, dat moeten de mensen horen, want dat is mooi. Vandaag waren dat de Teskey Brothers. Maar er is een hele lijst van. Intussen is dat bijna 9 uur aan muziek. Staat op Spotify. Gewoon even zoeken naar Villa VDB en dan vindt u die lijst. En dan kan je dat hartje aanvinken. Dan kan je gewoon in het weekend eens een keer opzetten. De lijst natuurlijk met liedjes. Hetzelfde geldt voor de gesprekken in dit fijne radioprogramma. Daarvan zeggen mensen ook wel eens, ja, ik zit dan net op mijn werk en dan kan ik het allemaal niet horen. Daar hebben we ook iets op bedacht. Op vrijdag zetten we dan altijd de 4 van de Villa op de site van Omroep Max. Maxvandaag.nl is de site. En daar staan dan de 4 mooiste, ontroerendste, prachtigste, bijzonderste, nou ja, noem nog maar wat andere woorden op, gesprekken. Die kunt u daar dus terugvinden op maxvandaag.nl en zoek naar de 4 van de Villa. Villa VDB. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks? Als de oorlog voorbij is. This is my school. This one. Missile fluid. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv. Stad in oorlog. Ga naar je podcast-app en luister Stad in oorlog. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Stap vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. De stoerste vouwwagen vind je bij Smitveld Vouwwagens. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Chantal en ik. Nou, we zijn wezen skiën, hè? Oh, zo lekker. Eerst in Chamonix en daarna naar Servaus. En nog een weekendje e-school. En trouwens, met de kinderen zijn we nog naar Sant Anton geweest, ja. En daarna een weekje om het af te leren in Aspen. Maar wat hebben jullie gedaan? Meer? Meer wintersport. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zijn zometeen Minke de Vogel en Roelof Bouwman te gast. Zij doken in de reclameboodschappen van de jaren 80. En aan de hand daarvan duiden zij de samenleving van toen. Dat zometeen, nu het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. De Nederlandse luchtmacht heeft opnieuw Russische vliegtuigen onderschept bij de grens met Polen. De Nederlandse vliegers zijn daarom het luchtruim van de NAVO te bewaken. Volgens Defensie ging het om Russische tactische bommenwerpers. Ze zijn door de Nederlandse F-35's weggeleid, zegt deze commandant van de luchtmacht. Ze zijn polshoogte gaan nemen, de vliegtuigen zijn op een gegeven moment, toen ze in de gaten kregen dat wij erop afgingen, omgedraaid en hebben weer het luchtruim verlaten. Ze zijn nooit echt dicht geweest bij Pools grondgebied of luchtruim. Het is de vierde keer dat Russische toestellen zijn tegengehouden bij de Poolse grens. Bij een inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever zijn zeker 9 Palestijnen omgekomen, zegt het Palestijnse Gezondheidsministerie. Onder de doden zouden meerdere burgers zijn. Ook worden zo'n 100 gewonden gemeld. De inval was in de stad Nablus. Israël bevestigt dat er een inval was, maar geeft verder geen details. Vorige maand kwamen bij een soortgelijke actie op de westelijke Jordaan-oever ook 9 Palestijnen om het leven. In 2 weken tijd is ruim 108 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het geld gebruiken de samenwerkende hulporganisaties voor onderdak, kleding, medische zorg en voedsel. Op een middelbare school in Frankrijk is een docente Spaans doodgestoken. Een leerling van 16 zou de lerares, een vrouw van in de 50, vanochtend in de klas hebben gestoken. Ze zou zijn overleden voordat de hulpdiensten arriveerden. De jongen is aangehouden. De man die gisteren werd neergestoken in een huisartsenpraktijk in Den Haag ligt nog in het ziekenhuis. Het gaat om een huisarts. Hij ligt nog op de intensive care. De man van 38 is opgepakt. Hij zit vast als verdachte. Rusland heeft een test uitgevoerd met een intercontinentale ballistische raket op het moment dat president Biden in Kiev was. Dat melden Amerikaanse bronnen aan CNN. De rakettest mislukte, maar als die wel succesvol was geweest, zou Poetin hem gisteren hebben aangehaald in zijn jaarlijkse toespraak voor het parlement, meldt de nieuwszender. Rusland zou de VS vooraf hebben ingelicht over de oefening en Washington zou de test niet hebben opgevat als escalatie. Tesla past de instellingen van de camera's in elektrische auto's aan, nadat de Nederlandse privacywaakhond een onderzoek was begonnen. De auto's hebben een functie waarbij de ingebouwde camera's de omgeving filmen als er iemand voorbij loopt, als de auto geparkeerd staat. Die beelden werden vervolgens te lang bewaard volgens de autoriteit persoonsgegevens. Tesla heeft nu de functie aangepast, zodat gebruikers die eerst zelf moeten aanzetten. Want de verantwoordelijkheid ligt altijd bij de eigenaar van de auto, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Wij kijken altijd naar degene die echt de gegevens verwerkt, dus die actief die beslissing neemt. En de bestuurder die maakt echt die videobeelden. Dus daarom spreken wij de bestuurder aan. En tegelijkertijd is het natuurlijk heel handig dat wij nu ook richting Tesla zijn gegaan. Want die hebben dan gelijk voor al hun klanten kunnen regelen dat die instellingen privacyvriendelijk staan. De autoriteit persoonsgegevens roept andere autofabrikanten op om het voorbeeld van Tesla te volgen. Het weer dan nog, bewolkt met hier en daar wat regen. In het oosten schijnt ook nog af en toe de zon en het is een graad of 11. Vanavond blijft het bewolkt en dan kan er ook nog wat regen vallen. Morgen is dat ook het geval en wordt het met 10 graden iets kouder dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn problemen op de A1, want de weg is dicht van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Ze zijn daar aan het bergen. Er is een vrachtwagen geladen met stenen gekanteld vanmorgen. De weg blijft waarschijnlijk tot 6 uur dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Utrecht en Ede over de A27, A12 en de A30. De andere kant op staat ook nog file, dus richting Amsterdam op de A1. Tussen Barneveld en Hoevelaken heb je nog 10 minuten oponthoud. Er was ook een rijstrook dicht, maar die is inmiddels weer vrij. Ster. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Ik dacht, ze komt mijn tv weghalen. Maar ze kwam me een baan aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Zoals onze samenwerking met Timing Uitzendbureau. Om mensen met een betalingsachterstand aan werk te helpen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We maken even in goed Nederlands een trip down memory lane. We doen even net of we met z'n allen in een tijdmachine stappen en gaan terug naar de jaren 80. En dan zeg ik dus, herinnert u zich deze nog, nog, nog? Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat het veel vitamine is. Ik zit stom, hè? Heer Waalberg, je hebt nu voor de eerste maal een dasje gewassen. Hoe is dat bevallen? Geweldig. Vanaf 1990 moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Lekker dik, dus werkt het beter. Oh mama, draait het niet lekker fris? Nou? Glorix. En win nu 1000 gulden varengroen sanitair. Wat is een toetje? Iets lekkers. Iets luchtigs. Het luchtige dessert. Het zijn allemaal reclameboodschappen uit de jaren 80 van de vorige eeuw. In de villa zijn Minke de Vogel en Roelof Bouwman. En zij schreven het boek Forever 80's over reclame uit die tijd, Sophie. En Roelof zit hier al bij mij trouwens. Die is vooruitgestuurd. Dat betekent dat jij Minke daar hebt. Ja, Minke heb ik hier bij me. En zij is van het bouwjaar 1983. En jij vertelde mij dat jij echt een kind van je tijd bent, hè? Ja, absoluut. Ik wilde zo graag bij de Dolly Dot. Ik stond lekker te playbacken als kind. Ja, nee, ik ben wel echt een kindje van de jaren 80. Ja. En dan ging je ook aankleden als de Dolly Dot? Oh ja, goed zwart shirt met allemaal gouden letters erop. En een tijgerriempje eromheen. En haren in de lucht. Ja hoor. Ze zijn pas nog weer, hebben ze een tour gedaan. Hè? Ben je dan ook, heb je vooraan? Nee, helaas. Zo erg was het ook niet. Maar mochten ze nog vacature vrij hebben voor iemand die niet kan zingen, maar wel heel goed kan playbacken? Ik heb het nummer van Angela in mijn telefoon staan. Dat is een collega tegenwoordig bij ons, bij Max. Dus. Oh. Hartelijk ook welkom, Minke. En als gezegd, Roelof zat hier al. Roelof, wat zeggen reclames over de samenleving van toen? Nou, eigenlijk heel veel. Hè. Het is een beetje een cliché dat reclame de spiegel is van de maatschappij. En dat kun je heel goed zien aan die advertenties uit de jaren 80. Kijk, aan de ene kant zie je dat de jaren 80 lang geleden zijn, 40 jaar geleden. En dat zo'n heleboel dingen, daar kun je alleen nog maar nostalgisch over zijn. Hè. Ik bedoel, videorecorders, faxapparaten, schoudervullingen, tabaksreclame bestaat natuurlijk helemaal niet meer. Dus dat is dat is allemaal voorbij. Maar er zit ook een andere kant aan de jaren 80. En dat zie je ook aan die advertenties. Namelijk een heleboel dingen die heel erg bij de 21ste eeuw horen, die zijn eigenlijk in de jaren 80 in ons leven gekomen. Voor het eerst. Bijvoorbeeld computers. De eerste personal computers kwamen begin jaren 80. En het waren natuurlijk nog grote, onhandelbare apparaten die eigenlijk helemaal niks konden. Maar het was natuurlijk de voorloper van de computers die we nu hebben. Een ander voorbeeld is merkkleding. Dat is de doorbraak van merkkleding was in de jaren 80. Aerobics, een raasje van begin jaren 80. Die raasje is natuurlijk voorbij. Maar onze huidige fitnesscultuur met sportscholen, dat is allemaal een uitloper van die aerobicsrage uit de jaren 80. Met altijd Amerika een beetje als voortrekker, hè, dan? Ja, Amerika was wel het voorbeeld. Ja, Jane Fonda, die werd natuurlijk razend populair met haar video's. Ja. Ja, het kwam voort, denk ik, uit mensen zich hadden natuurlijk een moeilijke tijd achter de rug, na 79, tweede oliecrisis. En er was veel werkloosheid. Mensen hadden door dat je moest aan jezelf werken, aan je carrière werken, maar ook aan jezelf, om iets te maken van het leven, om ergens te komen. Ja, dat betekent dat je niet alleen naar school moet en een goede carrière moet opbouwen, maar dat je er ook aan je lichaam moet werken. Mm. Dus vandaar het aerobics. En het beeld in de reclame werd steeds belangrijker ook, leek het. Beeld werd belangrijker dan woord. Ja, absoluut. Met natuurlijk als hoogtepunt misschien wel die Benetton-reclames. Weet je er nog? Dat je dat bestond alleen maar uit beeld eigenlijk. Het had niet eens meer met de kleding te maken. Maar waren soms ook wel beelden volgens mij die de grens opzochten. Daar was op een gegeven moment af en toe ook wel discussie over. Ja, dat waren hele grensverleggende foto's. Ja. Ik bedoel, als er maar over gepraat wordt, dat is natuurlijk precies de bedoeling van die reclame ook. Ja. Heb jij een favoriet uit die periode, Minke? Heb ik een favoriet? Dat vind ik een hele lastige vraag. Want je mag ik even heb nadenken, hele dat... hoop favorieten. Maar allemaal om andere redenen. Ja, bijvoorbeeld het Zwitserleven gevoel. Vind ik echt keisterk als slogan. En dat heeft zelfs het woordenboek gehaald, Van Dalen. Precies, ja. Petje Piet Mientje is ook echt geniaal. Maar ja, dat is natuurlijk omdat het zo'n ontzettend schattig jochie is. Maar ook omdat het door toeval eigenlijk een beetje in elkaar is gezet. Want dat jongetje was helemaal niet uitgenodigd voor de auditie. Maar was wel aanwezig, mocht ook dat zinnetje zeggen, hè, over die pindakaas. Versprak zich, werd schattig gevonden. En nou ja, goed, kwam zo in die reclame terecht. Ja. Roelof, vind jij een favoriet uit de jaren 80? Nou, een favoriet. In een bepaald opzicht zijn ze bijna allemaal favoriet. Omdat, ik bedoel, het is 40 jaar geleden. Een hoop dingen, ik hoop niet dat het aan mij ligt, maar van 40 jaar geleden kan ik me niet herinneren. Dat vervaagt. Maar een heleboel van die advertenties, die slogans en ook de beelden, dat is echt heel frappant dat die nog steeds in je achterhoofd zitten. Dus dat is echt vakwerk. Maar is daar een verschil dan met nu? Want kijk, ik hou heel erg van muziek. Hè? Je hoort soms in de reclame, hoor je dan een liedje en denk je, wauw, wat is dit? En dan zoek je dat op. Maar om dan te zeggen later van, ja, dat hoorde bij, ik noem wat, dat merk scheerapparaat. Dat is heel lastig. Terwijl dat jongetje, dat relateer je gelijk aan die pindakaas. Ja, maar toch, ja, dat jongetje met die pindakaas valt een beetje in de categorie toeval. En daarom is het niet minder slecht, hoor. Maar bijvoorbeeld het Zwitserlevengevoel, daar is echt over nagedacht. Hè? En eigenlijk is dat misschien wel geraffineerder. Hè? Als je als reclamemakers dus echt een strategie hebben. We gaan het eigenlijk niet hebben over de kwaliteit van het merk, maar ons product wat we willen adverteren, gaan we ergens mee associëren. Je creëert er letterlijk een gevoel bij. Ja, want dat is wel een nieuwe weg die veel reclamemakers in de jaren 80 insloegen. Veel markten waren verzadigd, veel producten leken op elkaar. Dus wat doe je dan als reclame-strategie? Je gaat niet de kwaliteiten van het product benadrukken, maar je gaat ervoor zorgen dat er associaties worden opgeroepen bij zijn product. De overheid mengde zich ook in de strijd. Hè? We hoorden net het voorbeeld al van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Wat is het verhaal daarachter? Ja, vrouwen moesten aan het werk. Eigenlijk kwam het daar wel een beetje op neer. Want voorheen kon je een uitkering krijgen. Stel dat je man, die was afhankelijk van het inkomen van je man. En als hij dan niet meer kon werken, dan kreeg hij een uitkering, maar jij ook. Maar dat hield op. Dus het was de bedoeling dat vrouwen ook zelf aan het werk gingen. Dus er kwam een enorme campagne, Slimme Meid is op haar toekomst voorbereid. En daarop voortbordurend weer allerlei campagnes over. Je moest als vrouw, meisje, exacte vakken kiezen bijvoorbeeld. Jij kon ook bij de marine. Dat was niet alleen voor jongens. Er waren zoveel campagnes dat het wel erg duidelijk werd gemaakt dat je als meid ook aan het werk ging. Ik denk dat er veel meiden van mijn generatie zijn die zich dat wel Dus emancipatie werd bevorderd via reclameboodschappen? Via reclame, ja. En dat heeft best wel invloed gehad, denk ik. De jaren 80 in Roelof zijn ook wel eens afgeschreven. Hè, van, het waren eigenlijk 10 jaar van niks. Maar is dat, kan je zeggen, een soort herwaardering? Nou ja, wat ik net een beetje zei. Een hoop dingen, dan moet je zeggen, de jaren 80, dat was de kraamkamer van de 21ste eeuw. Een hoop dingen zijn daar begonnen. Ik noemde net al computer, aerobics. Je zou trouwens ook nog onze interieurs kunnen noemen. Ook wat dat betreft was er begin jaren 80 echt een revolutie. Hè? Nederlanders gingen opeens lichter en kregen wittere, lichtere, ruimere interieurs. Dat is toen begonnen. En eigenlijk, ja, onze interieurs zijn natuurlijk veranderen nog steeds. Maar die wissel is toen omgezet. Hè, terugkijkend was het helemaal niet zo slecht misschien in de jaren 80. Ze waren fantastisch. Ja. Eigenlijk leven we nu de droom van de jaren 80. Toen reden we, sommige mensen in de Randstad, rond met zo'n bakbeest van een autotelefoon. En nu moet je kijken wat je hebt. Dat is waar. Weet je wel? En zo zijn er in elk hoofdstuk, blader maar door het boek. En elk hoofdstuk heeft een voorbeeld van dat je denkt, is dat in de jaren 80 op de markt gekomen? Moet je kijken hoe we nou leven. Jullie hebben de jaren 80 nu gedaan, eerder al de jaren 70. Wanneer komt het boek over de jaren 90? Krijgen we nog even tijd. Okay. Dank voor nu, Roelof Bouwman en Minke de Vogel. Hun boek heet Forever 80s, het levensgevoel van de jaren 80 in advertenties. dreams and there hasn't very little money in her hands. Some are black and some are white, and they ain't too proud to sleep on the floor tonight. The blind faith in Jesus, you know that they just might. Rockin' in the USA. De hele rockgeschiedenis in ongeveer 3 minuten door John Cougar Mellencamp. We gaan naar nieuws van de NOS. De Chinese topdiplomaat Wang Yi is in Moskou en heeft daar gesproken met president Vladimir Poetin. Contact nu met NOS-correspondent Sjoerd Den Daas. Sjoerd, waar hebben ze het over gehad? Ja, vooral over de warme relaties die de beide landen hebben. Wang Yi noemde minister van Buitenlandse Zaken Lavrov ook zijn oude vriend. Wang zei dat onder het strategische leiderschap van Xi Jinping en Poetin de relatie volwassen is geworden. Nou, zojuist kwamen ook de eerste berichten binnen van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. In dat statement staat dat er chaos is, maar dat ten tijde van chaos en uitdagingen dat er ook mogelijkheden zijn. Daarover zei Poetin eerder ook al dat er nieuwe mijlpalen bereikt zijn in de relaties. Het gaat dan onder meer om handel bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook om het aangekondigde bezoek. Zoals Poetin dat deed dan in elk geval. China heeft dat nog niet gedaan van Xi Jinping, die Moskou later dit jaar zal gaan bezoeken. Die Wang heeft eerder deze week nog gezegd dat Amerika zich niet moet bemoeien met de relatie tussen China en Rusland. Dat deed hij dan weer na een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Die is namelijk bang dat China militair materieel aan Rusland wil leveren. Is daar sprake van? Nou ja, voor zover we weten nog niet. En Wang ging inderdaad nu ook weer in op die woorden. Hij zei de relatie tussen Rusland en China zal niet bezwijken onder de druk van anderen. Noemde Amerika niet bij naam, maar dat kon iedereen wel invullen. Maar ik denk niet dat ze dat zo gauw zouden doen. Dan zouden ze doen waar het Amerika nu juist van beschuldigt. Hè, olie op het vuur geven, gooien met het leveren van wapens in hun geval aan Oekraïne. En bovendien zou het dan ook echt partij kiezen. Hè. Men zegt nog steeds objectief onafhankelijk te zijn, neutraal te zijn in dit conflict. Al kun je daar natuurlijk ook je vraagtekens bij plaatsen. Want door Rusland niet te veroordelen voor die invasie, gewoon te blijven handelen met Rusland, doet Wang Yi eigenlijk precies dat. Rusland en ook Poetin steunen. Dus wat kan je dan zeggen? Hoe is die relatie dan tussen China en Rusland sinds de invasie in Oekraïne? Nou, wel een stukje ingewikkelder, maar eigenlijk niet minder warm. Je weet het misschien nog wel, vorig jaar met de Olympische Spelen hier in Peking. Toen was Poetin op bezoek. Toen is er een vriendschap gesloten tussen de twee. Een vriendschap zonder grenzen. Nou, een aantal dagen later begon de invasie van Oekraïne. Ja, Xi kon op dat moment niet zeggen, laat die vriendschap maar zitten. Ik heb hem verkeerd ingeschat. Hij kan er niet vanaf. Hij wil er ook helemaal niet vanaf. Of daar grenzen zijn, dat weet ik niet. Maar China heeft er gewoon geen belang bij dat Rusland verzwakt in dit conflict, dat Poetin gaat verzwakken. Hij kan hem er goed bij hebben, zal ik maar zeggen, in de strijd die China zelf ook voert natuurlijk op het wereldtoneel met de Verenigde Staten. U hoorde NOS-correspondent Sjoerd Den Daas. Ja, het overkomt iedereen wel eens dat je een naam bent vergeten. Nu heeft hersenwetenschapper en voormalig wereldrecordhouder woorden en namen onthouden Boris Conrad daar iets op bedacht. Goedemiddag. Goedemiddag. Vergeet u zelf als een naam? Dat kan soms gebeuren, ja. Maar gelukkig niet meer zo vaak. Nee, dat komt dus door dat stappenprogramma. Dat klopt. Ja, er komt toch geuren technieken die altijd werken met beelddenken en die ik kan toepassen als ik een naam goed onthouden. We gaan dat stappenplan zometeen even doornemen, maar hoe komt het dat we zo slecht zijn in het onthouden van namen? Nou, een naam is een beetje willekeurig. Hè? Ik weet niet of iemand Pieter of Jaco of Elko heet. Dat kan ik ook niet zien. Dat moet ik gewoon onthouden. En zo'n woord, een naam, betekent voor zichzelf, voor ons brein, niet zo heel erg veel. Ons brein houdt van beelden en dingen die wij beleven. Maar ja, een naam, dat is lastig. Dus als je een boom ziet, weet je van ja, dat is een boom, dus dan noem je het een boom. Maar met namen zie je aan de buitenkant natuurlijk niet hoe iemand heet. Ja, klopt. Tenzij die een kaartje op heeft van ik ben die of die. Dat wil helpen. In een quiz en zo zie je dat nog wel eens, hè? Klopt, ja. Ja. Zeg, dat stappenplan, hoe ziet dat eruit? Nou, stap 1 is een naam te willen onthouden. Dus echt te kiezen, ik ga het weer proberen. En dan zeg het hardop. Zeg, Jurgen, leuk kennis met je te maken. Die geurenexpert, dat was toch Boris? Als je naam zelf een keer hebt gezegd, snapt je brein al, wacht, dit lijkt toch een belangrijke informatie te zijn. Als je alleen maar luistert, gebeurt het niet. Ja. Dus hardop eigenlijk tegen jezelf die naam herhalen. Dat is stap 1, precies. Ja. Stap en dan 2... ga je echt verder met iets meer over nadenken. Misschien ken ik al iemand die ook zo heet. Wacht, die heet Boris? Nou, misschien denk ik aan Boris Becker, de tennisser. Of aan Boris Johnson. Voor mij allebei niet zo goed. Maar, ik kan het zeggen, of wie wilt u dat wij onthouden in uw verband? Ik ben niet zo zeker. Misschien Boris Beer. Ja, Boris Beer. En dan stap 3? Dan is dat 3 een beeld ervan te maken. Dus als Boris Beer is, zie je misschien mij Boris Beer knuffelt al delen. Of toch tennis spelen met Boris Becker. Dus je maakt een beeld van wat je al weet. Is het een naam waar je nog geen beeld bij hebt? Zoek je iets, juist bij moeilijke namen, wat er een beetje op lijkt. Heet iemand van den Berg, zie je hem misschien van den Berg af wandelen. Ja, ja, ja. En ja, u hebt dat zelf in de praktijk gebracht, wereldrecord namen onthouden. Of is dat ook wel een soort natuurlijk talent? Ja, van wereldrecord mag talent wel een rol spelen. Maar ik mag natuurlijk ondertussen ook veel cursussen geven. Mensen helpen echt te leren. En ik zie iedere keer weer hoe goed het werkt. En dat je echt in geen tijd 2-3 keer zoveel namen kan onthouden als eerder. Uiteindelijk is er 1 wereldrecordhouder. Maar zichzelf te verbeteren, dat kan zeker. Hoe gaat dat eigenlijk tijdens zo'n wereldkampioenschap? Er worden dan 100 mensen op een rij gezet en dan moet u de namen onthouden? Ja, zo ongeveer. Maar meestal zijn het dan wel zaadjes. Dus wij krijgen papiertjes met foto's, portretfoto's van mensen erop. Eronder staan voornaam en achternaam. We hebben afhankelijk van het evenement 5 of 15 minuten om er naar te kijken. Achteraf krijgen wij dezelfde foto's in een andere volgorde, zonder tekst. We moeten dan herinneren wat de voor- en achternamen waren. Voor iedere naam die je goed heeft kunnen onthouden, krijg je een punt. En mij was het gelukt 201 namen binnen een kwartier bij de bijhorende gezichten te onthouden. Ja, interessant. Ja, en dat stappenplan is toch interessant, denk ik, voor heel veel mensen. Dus we zijn het stap voor stap doorgelopen. Hartelijk dank, Joris Konrad. Ik bedoel Boris natuurlijk. Dankjewel. Ik moet nog eventjes oefenen. Hersenwetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Give it a high. Nieuwe liedje van de Britse zangeres Izzle Fitzroy. Give me that high, zo heet het liedje. Is even zien, is even neuzen, geld of je leven. Zometeen op deze zender NPO Radio 1. Hans van der Steeg presenteert. De oprichter van de stichting Pharma ter Verantwoording is te gast. Hij sleept een medicijnfabrikant voor de rechter omdat hij een einde wil maken aan de hoge winsten die gemaakt worden op medicijnen. Daarover horen we dus zometeen meer. Het komend half uur op deze zender NPO Radio 1. Daar melden wij ons morgen weer, even na 2 uur... voor een nieuwe aflevering van Villa VDB met Sophie. Nou, dit wist je niet, Jurgen. De meeste auto's staan 23 uur per dag stil. En dat bedoel ik niet in de file. Toch zijn er nog maar heel weinig mensen die auto delen, volgens onderzoeker Jan Jelle Witte. En journalist Dirk van Harten is bij ons. Hij heeft zijn tanden gezet in de woningcorporaties. En hoe die huurders af en toe behandelen. Oh, oké. Okay. Nou, daar gaan we meer over horen. Morgen na 2 uur in Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 3e tot en met de 6e aanvraagperiode is de deadline al 22 februari. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Let op, je hebt alleen vandaag nog om je definitieve berekening aan te vragen. Mystiek, een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek is nog te zien tot en met 19 maart in het Limburgs Museum in Venlo. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure. Beter verzekerd. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden.